Книга Левіт. Розділ 9. А восьмого дня покликав Мойсей Аарона і синів його та старішин Ізраїля. І сказав Ааронові: «Візьми собі телятко на жертву за гріх і барана на всипалення, обох без вади, та й принеси перед Господа. А до синів Ізраїля скажеш: візьміть на жертву за гріх козла, а на всипалення – однорічне теля і ягня без вади, та бика і барана на мирну жертву, щоб жертвувати їх перед Господом, і безкровну офіру, замішану на олії. Сьогодні, бо, з'явиться нам Господь». І принесли, що повелів Мойсей, перед намет зборів. І приступила вся громада і стала перед Господом. Тоді Мойсей сказав: «Ось що заповідав Господь вам чинити, щоб з'явилася вам слава Господня». І каже Мойсей Ааронові: «Приступи до жертовника та принеси твою жертву за гріх і твоє всепалення, і зроби примирення за себе і за людей. А потім принеси офіру за народ, і зроби примирення за них, як заповідав Господь». І приступив Аарон до жертовника, і зарізав телятко за гріх, що було призначено за нього. І сини Ааронові подали йому крові, і він, вмочивши пальця свого в кров, поклав її на роги жертовника. Решту ж вилляв до підніжка жертовника. А тук, нирки і чепець від печінки, що з жертви за гріх, пустив димом на жертовнику, як заповідав Господь. М'ясо ж і шкуру спалив на вогні за табором. Зарізав він і жертву на всипалення. А сини Ааронові подали йому кров, і він покропив нею жертовник з усіх боків. Подали вони йому і жертву всепалення, розшматовану на кусні, і голову, і він пустив це димом на жертовнику. Виполоскав нутрощі і ноги, і пустив їх димом на жертовнику, зверху на жертві всепалення. Приніс він і жертву за людей. Узяв козла відпущення за людей і зарізав його, і зробив ним примирення, як і перше. Потім приніс жертву всипалення і довершив її згідно з установою. Далі приніс безкровну офіру і, взявши її повну жменю, воскурив на жертовнику, крім ранішнього всипалення. Нарешті зарізав бика та барана, як мирну жертву за людей. А Ааронові сини подали йому кров, і він окропив нею жертовник з усіх боків. Тучні частини бика та барана, курдюк, сить, що вкриває нутрощі, нирки та чепець із печінки, вони поклали на перса, а він пустив їх димом на жертовнику. Перса і праву лопатку приніс Аарон як жертву коливальну перед Господом, так, як велів Мойсей. Тоді зняв Аарон руки до людей і поблагословив їх, та й зійшов наниз, принісши жертву за гріх, жертву всипалення і мирну офіру. І ввійшли Мойсей та Аарон у намет зборів. А як вийшли з нього, то поблагословили народ, і слава Господня з'явилася всьому людові. Вийшов від Господа вогонь і пожер усипалення і кусні туку на жертовнику. Побачивши те, всі люди закричали з радощів і попадали ниць на землю.